ومن يقول فهو شاخر ريمي كشنا قتل اسكندرية قتلو كو بخلو قد خليتو جاو سنجل خمولتا يسكته انجر نتكوك شاخر ريمي مجك بمومنا بجولي كنا قتل حرامي لو يروح ليجي يا زلون كاو دوك دوك بيو ودي لجين اني لاج مصطفى نتكاشو يو كم ني سونو سيرين شي ناي كو خام دو بي نيت سامبل يوننتو بولو ون نتي واجي وتفح القران يسالو ميدو ذكرى انما كان له في الارض واتينا من كل شيء سببا xam nga fa wala muy fi yomb jottuk lo na go ko ko firi bo du tal na fa firi ko yomb jottuk lo na wa wa ate na so go bi san tak yalla na len xam na sel xameni xam ak xam lo tok ci mu andalon xam girem yu mu andalon xam ñaata jassalamon xam ñaata gawar la amon xam ñaata fetu la amon xam itam ñaata ñoo doon tanku ak ñaata ñoo doon oob lan bobu lol li ci jublu waman yaqul kep ko wax ala yi mari ngay wax ne ko huwa sil kharnaini bu mu jibbi moy la skandiri sani junne ak ak juroom den ci me ak fan wer ak ñettelu bi man ñu way nako ñaanal ci ci da nga wax kadim waaw qadi mo tax yalla ko nekh def yati yalla lu ko nekh def dina fadala hein ok bi yedilla yutimu yusha waaw mom kay comme ñoo na fi rek son na te borame ajala koppa yalla ne dina ko jox nit pour mu jox ko moromam xam xam dina ko jox nit pour mu jox ko moromam barke dina ko jox nit pour mu jox ko moromam waye ndenil nak duma ko jox kenn kuma ko jox pour mu jox ko kenen day lank jariñoko inna fadala بيد الله يقيه ما يشاء خمين خير أفضل بجي قن خير قن فضل فضل محمد فيري لول الأطبالي وركل من فيري جرم ينتي درم غام مانفوك kon fadaltu anka dirhaman khairu nak moni juroom ñent deureum nga am juroom ñent libidor yamuñu rak'atay fajri duñ ci tek waxuñu afdalu khairun waq min ad-dunya ma fiha wa man yaqul kep ko xamne joom nga dib serigne ba wax ala jimaale ngay wax ne fahu wasal qarnayn mi moy bare kon joom nga xam nga lu sax di ko ni ngir nekku ci xey ne ni mu jëk ba mominan di ku gëm borom mom sa'adlo alaykum min dhikra inna makkana al-afrad wa atina min kulli shay'in sababa bi ilham la waye du bil wahy mom la yalla sant mu def tour do mon dem na ba fi jant bi soy manam ba fi suksiyam dem na ba fa muy tenk dem na ba ci yattu ay suuf, dem na ba ci yattu ay suuf ndey jor ak cam, fi tawil la tudd, fi awil la tudd, fi manasik, fi nasik. Sun borom nag daf ko joxoon doole ne kay dinaa la yónni la li tax ma ne la inal fadala bi yaddillahi loo ci teg yu teeyi ma yu sha xadir apra xadir soldaar yi sul xarnay ni mii la woon waaw mii dund ba léegi. Ba ñu waxee nag xadir ne ko kaw suuf maaw ayaata ngi fi ndox moo xam ne ku ko naan doo dee cala takkoon di ko wuti. Yàlla woon ko xadir bàyyi ko moom te booba mooy mooy général bi ci lëndam gi la doxal ba ñu ne ko nii yemi ni ko xadira mu ngi dañu nekk sërëb ba léegi mu ngi dund moom xadir xad waaja seex ba sel xarnay ni noonu la dellu see dund la junay at ak juróom benn téeméer ak sanweer ak ñett waaye yàlla mayoon na ko déggu goxin wu ne ba ko suñ borom ne nag foog nga xee àddina daf ko ne ban foog la ak pour attaquer ban xam-xam ngay am pour déggug ñoom mënoo ko dara tàggatal ndaw asal la lëndëm ñaari arma la amoon lëndëm ak xeer leer gee nekkoon ci kanam di ko niital lëndëm toppoon ci ginnaaw ku mu mos di duma lëndëm la lay dóor lëndëm ngee lay jàpp xaw laa reeke karwaaf jaaj sa gémmiñ jaaj sa in nopp nga yuuxu mu not ñooñu jiital ñooñu yóbbu ak aaji mbaari nag di la leeralal bu baax ne sul xarnay nii ñaar la kii tey ma wax la mooy kan ku ñaari kii mu ne la fekk fekk fekk li inna walika tilmi sunni irfata talishu fañ maline bo bëggee la leer dama ci alquran dama ci saar bi jiitu ci xaj ko bi ñu di ko kaas ba fa demee dafa fekk baxsi la ko ji gis nga ko moom doomu ndeyi xadir loo bokkoon ci ministère am yi jiitu ci xare bi ma doom la koy leeralal irsata rekk la tudd arabien dañ amoon habitude buñ defee exéma ku raw ñu yokk sa tour benn leeta ñu def exéma mu raw ñu tudde ko léegi irsata ñu defaat exéma mu raw ñu def ci limpe dog mu irsata ta ñu defaat exéma mu raw ñu def lamara irsata ta li mu rawaat ñu def yaa li gow mujjug exéma bi ci la rawe boo demee ca daliya mu nga lay nettali histoire am gëmu na mu gën a leer Sidaj Malick nag nee na wa man yaqul fa huwa sow xorneyni kat xalitu askanu sul xorneyni yunani ak sul xorneyni falxoosiyu ñaar day bëri nag ku leen bind di leen juwale te seen diggante saray na ta ndax kii ca jëf na Ibrahima sina Ibrahima ko ñaanal fan bu gudd gudd gudd ba mu dunda at yooyu ba daje Khadir ba bokkoon ci ger xeb Khadir ba ànd ak moom am na sax ñu ne Maodo sax ne na nekkul woon soldat am sax àndal doxoon diggante ma Khadir te xam naa ko ñu ne ko loolay la demir joju alaaji gay wa fi nubuwatihi joju demir joju koko momale dama ne kan ibn khalatihi ne fi jaysihi qadarun ne wa fi nubuwatihi bala nga indi khulfun joju dina la ko fi way ci way ñaanal ñu koy dégg pire kana nekkoon na sil xarleyni mi irtatata alisun boobu di ibnu xaalatihi yaayam yi ndaw ko juróon fi jeyjeyi bokkoon na ci soldat yi premier ministre Khadir Khadir moomu nag lañ doon rëbbi moom la ko yàlla won xañ leen ko ñoom mooy maawul ayaat ndox moo xam ne boo ko naa ne doo dee ba Ilaahuma xel Ilias mu ngay dund Khadir mu ngay dund ashabu rasulillahi kenn ku ci nekk indi nga riwaaya bu dëggal ne kee ngay dund kee ngay dund may nañu tuuti kilifa gi ana bàyyi tam dafa dem déet kilifa lay déet kilifa lay waxal ka Ilias ngi dund Anas ibn Malik nee na teg naa ko suma bët ana noonu nabi ñuy jiyaari ñoom fi ci benn montant mu am xur ma dégg bruit ci xur wi ma bàyyi tam ñëw na da nga doon gunge waa ji daraa mi nag gor waay kañ ji ma taal ñu ngi toll ci fu baax ñu ngi toll ci fu baax a baax ci borom aluwa kaner ñi xaaliti fi jeejii omar ma ne wa fi nubuwatihi alsaxar koku kooku moom loo Ilias a ngay dund xadira ngay dund bari na wali yi wu feeñ ci biir géej te Khadir nga dajee bari na wali yi wu feeñ ci àll bi te Ilias nga dajee ci lu wér Ali ibn Abi Talib gisante la Khadir mu jox ko ñaan gu gàtt bu bari njëg waaye du ma ko wax Ilias moom bokk naag Khadir bokk naag Anas ibn Malik booleg bokk naag Ilias lekk xamu la ne Khadir ci ashabu rasulillah la Khadir ci saaba nabi yi la am na riwaaya yoo xam ne sax Khadir a ko nett di ay hadis mu jël ci nabi Ilias moom dafa nekkoon Mustafa faat waaye kii jëbla ci Mustafa Khadir Khadir mi nekkoon sëriñu Moussa ak Moussa xam-xamam Moussa ak nubuwutum Moussa ak risalatam Moussa kalama laayim Moussa ñëwaa ci tarwet ci tarwete gi ci moom terewul mu dem nekk apprenti taalibe waa jooju te bi mu ñëwee mu xool desir daf ko ne classe bi classe yi ma yor ëpp na saalu lan tas tay ma chapa dama sarse di dossier yu assé ma door laa mën a maitre sama classe te boobu Moussa gisante naag waxante naag yàlla Moussa yonent la Moussa rasulu la Moussa min uulal asmi Moussa ci moom la ñu wàccee tawrat kéro ba mu siyaare kéro ba mu xutbaa ba àggal ñu ne ko xanaa yow suuf si yaa ci raw mu ne waaw sa delloowul xam-xam yàlla ca la ko yàlla na to ne ko juum nga am na ku la raw mu ne ko mu ngay dund ak waaw fu mu ne may maal baxree bi fa gay jëda ji xam nga fa gay jëda ji biiru ruum ak faris lii géej gu neex la géej gu naqara maa jël baax de ni yel taqiyaa ni bay nuhma bat saqul naa yam qiyaan waye nak lepp li ci yalla djublu, yalla djublu ci ndoxum geej, djublu ci ndoxum dex, mu ngi djublu ndoxum nit. Ecole bi balan ci mëna dugg dara sa ndaw jeex ci yow ba ba neexi bëgg lek ba neexi nelaw ba neexi sey yépp jeex ci yow mo ba reeni ndoxum ba neex ak bakkan day jeex tak da ngay gis ndoxum dogu ci yàlla ak dese nga dese ko doro mën a rentré mais boobu ñee fekk xadir toog daf ko nuyu xadir tey ko jaar ci turam ak turu baayam ku la wax sama tur ak sama turu baay mu ne ki la wax ne maa ngi fii Ilias ñu delu ci Ilias Ilias mabi ne ah seetal kuy wax ci suuf parce que mu ngi dégg waa ji naan maa ñee xeeti Mohamed xeeti Mohamed mi yàlla bëgg xeeti Mohamed mi yàlla dimbale xeeti Mohamed mi yàlla suturaal xeeti Mohamed bi yàlla jéggal te defagu ñu dara maa leen ñee nabbee ko dama seet kooku mu dem Ilias wallahi nee na ci ruuxul bayaan ba tu fekk ko mi jóg na taxaw sikkim ba ma gis ma de 300 mètres salaamualeykum mu ne ko maaleykum salaam yow ndawal ndawal yàlla yi waaw ana Mohamed mu ne ko mooma yebal pour ma set mu ne ko boo demee nee ko sa nattango sa ambërëb nee dafa bëggoon a dajeeg yow dafa bëggoon nga may ko odjaas al liqa nabi ne ko bisimilaay nee naa bi muy ñëw maa mooma ànd la nabi jóg di dem ma ànd ak moom ba ñu jege xurmi ma wàññi samay tànk Ilias jóg da ko def fi ñuy jàmm sante la benn ngelaw dal ci seen diggante wàcc benn palaat falaat ba nag lekk naa ci nabi ne ma bisimilaay waaye tuuti naa ci lekk ngir ruslin gis naa it bi mu poyee dafa naaw falaat ba dafa naaw maa ko seen mu ngi jaar boore saam ma di ko seen ba seenatuma ko voilà nabi ne ko palaat bi yàlla daf ko fa barke ci jaww ji wala ci ñami àjjana mu ne ko bokk ci jaww ji bokk ci ñami àjjana laaj naa waa ji mu ne ab mu ne benn yoon lañ ko jox lekk te jibril ko ko yëpp muy fii fukki weer ak fukki fan yu nekk it benn yoon lay naan benn yoon lay naan pour 40 fois benn yoon lay lay ko pour 1 an kooku mu ngi dund ku am sens te di sàmm mbaa nga nekk rëbba daa mos a dajeeg moom soo ko xamul da nga dajeeg moom góor gi sunu bàyyi isaalaay jóge géej indi waale nu mu wut indiwaale ak bilaaya Khadir moom la war a dajeeg góor gi maam li maamu góor gi tetaali bi muritam yi duñu julli Ibra Fall kooku topp naa la biy gor ku ëttul Ilias la dajeel ñu ngi dund ñu ngi jouer ba léegi ku dox ba jug ci ñoom nag looleen laaj ñuy jox la Suleiman Faris Suleiman Faris mooy maa mi nit ku ñuul mooy doon seen sang ci àjjana farse ba mu dëkk ak màkk gi mu jub jébbaloo réew ak ay réew yi réew la waaye da daan dégg mag ñiy waxtaane ne àll bi am na mag mu fee feeñu nit bés bu la baaxee ba feeñu la loo ko laaj mu defal la mu di mébét ba bés rek di sàmmi dajee guul waa li sànniyet bi sama nijaay du sàllama def papa dama bëggoon nga laa biiree ma dafa dégg dafa am diine ji yox millatul anisa mooy sunu diine ji am na juróom-ñeenti tur waaw Abrahama ya dinañ ko koy wax Mohamad ya dinañ ko ko wax Anas ya dinañ ko ko wax Zahir ya dinañ ko ko wax sar yépp dinañ ko wax diine saliya la bii diine ji jàppante la ji yombi affaire xam ku tax mu yomb affaire xamu la ko bu jëkk sa yaram bu taxee sobe da nga koy xoos ba mu génn deret waaw booba ndox du ko defar xoos rek ba deret ji génn ba faa seen di taqoon muy saw mu dalon wala lenen boba ndox du ko dindi ma dem sam bobu bu taxam sobe fo du ko dindi da ngay do ko ci xadi bo mu sa def bak astafur da len tragale dañ lay reuy bo defé ñaaw teem dañ koy bind ci ci jëf fo jëm ñu lire ko soto jone do genn ñu bind ko su buntu kër ki dina zaliya la ani fiya sabiya sunu yonent bi li munu defal ak fi munu garantie ko ko xamone bo bu sepp degam suma ngon takusan ci misge billahi adem munako dina ji ngay lajje mo muji ci dine yi kiko yor nak warna juddu yaakar na ne wer yi genn ci lola tak garantie yonent bi ce cetara fa salman nek ak fa quraishi nek na mu sore mo ko lol ci yalla bi nako diene ci ngay laaj ci ko yor muhammad la tuddu juduna nak du ko ne ci 40 ans khalat na ne fan yiri na posé grab bi way fa mu ni sori na mo nako jere jep dal du jox ak ci fa gatte yebbal ko sen borom def testament def mal quraishi nak di dox ba réer ci àll bi ñu for ko jaay ku nekk jaam waaye yàlla nga koy dimbali masalan ni ma la ko mën a nettalee ba ma ko la jóge woon fu mu jëm nabi lay seet fu nabi nekk Dakar waaye bi nga ko faree ba jaay ko ki ko jaay ca ba ma ko mu ngi ko jaay ku dëkk Tamba ki dëkk Tamba dem ba commerçant yàqu mu jaay ko ku dëkk Kees kooku commerçant yàqu mu jaay ko Thiawi mu nga jaay patron bi ko jënd nag am na petit frère am bu mu bokk ndeeg baay petit frère bi nag di xëy si Dakar di jënd marchandise si ñibbi Dakar fi la ne bi ne ki muy rëbb fi la ne petit frère bi dafa am benn tamu tandarma tamu tandarma bi ñor ñu war koo sàkk buñ xëyee dem ci taati tandarma yi lalal ko mbàjji yu nooy mu tëdd Salman yeeg di sàkk bés petit frère bi ñëw Dakar gis ni ngay dox ci mbédd Dakar ba gis xam rëy nga gis ñu def un cercle wër nit muy defi laar wala nangam mu fekk nabe ngay waaraate mu jaar dafa xool ko nabi nag dafa rafetoon bi boo ko gisee doo néega tàggug moom rafet ji ko bu buggeen jëfante doo ko bëgg jox kanna lewet ba dee daan na wax ne dund na ba dee li mu xool ci suufa ëpp li mu xool ci kow ndax daan na wax ne rus naa xool yàlla ngi samay ñaawtir ñu rek la dëkk waa ñu ñëw ne waaw li lan la xam nga moom wax nañ ko ne yonent bi ñëw na ba moo ko tax a jóge réew ak réew benn waaye bi doon seetaan ne ko ko makkati xet walaay ta dof waa jee fi ñëw nag yonent laay moom la ñuy wër Salman noon na ko dina la jox ay mandarga ci moom ilyaat sa du lekk sarax dina lekk addiye boore ndee jooram bii ci pàlla xay ca muy mbi tampee ngi ca tamp ba ay kawara ko wër bi mu déggee waa ji di wax ak sang bi ci suuf naan ko kuy wax Mohamed day ne ni ñu moo fa feeñee di yónnent ca feri na bi na di ko jàpp ca fa mu doon sàkke tàndal ma jë muy lox ba daan ci ko ba sa